Book 2 28 In het hotel. Klachten. In het hotel. Klachten. De douche werkt niet. De douche werkt niet. Er komt geen warm water. Er is geen warm water. Kunt u dat laten repareren? Kunt u dat laten repareren? Er is geen telefoon in de kamer. Er is geen telefoon in de kamer. Er is geen televisie in de kamer. Er is geen televisie in de kamer. De kamer heeft geen balkon. De kamer heeft geen balkon. De kamer is te lawaaierig. De kamer is te lawaaierig. De kamer is te klein. De kamer is te klein. De kamer is te donker. De kamer is te donker. De verwarming doet het niet. De verwarming doet het niet. De airconditioning doet het niet. De airconditioning werkt niet. De televisie is stuk. De televisie is stuk. Dat bevalt me niet. Dat bevalt me niet. Dat is me te duur. Dat is me te duur. Heeft u iets goedkopers? Heeft u iets goedkopers? Is er hier in de buurt een jeugdherberg? Is er hier in de buurt een jeugdherberg? Is er hier in de buurt een pension? Is er hier in de buurt een pension? Is er hier in de buurt een restaurant? Is er hier in de buurt een restaurant?